Данута Бічэль, каго помню і люблю. Сёння мы прапануем вам наступную частку ўспамінаў, якую чытае аўтарка. Сустрэчы з вялікімі людзьмі маюць значэнне асаблівае. Сустрэча з вялікай паэткай Ларысай Геніюш паўплывала на мой лёс і на маё месца ў беларускай паэзіі. Сумоўе з ёю давала болей інтэлігентнасці, чым лекцыі ў інстытуце, чытанне добрых паэтаў, чым іншыя ўплывы сяброў, настаўнікаў, рэдактараў, крытыкаў. У маім выпадку Ларыса Геніюш была самым вялікім чалавекам. Ніхто столькі ў маю істоту не ўклаў, каб запоўніць пустэчу савецкасці. Прыемнае адчуванне, што цябе абралі, што да цябе поўны давер. Гэта прыносіла натхненне. Яна была маім акумулятарам натхнення. Называла сябе сейсмографам. Але на побытавым узроўні гэта не выглядала ідылічна. За сяброўства з ёю трэба было плаціць. Першы раз я яе ўбачыла на канцэрце песняроў, якія называліся яшчэ лявонамі і спявалі беларускія народныя песні. Я сядзела ў зале, за ёю праз адзін рад, таму чула, як яна ў паўзах размаўляла. Ціха, спакойна, але ўсе яе чулі і аглядаліся. Так яна размаўляла ў аўтобусах, у натоўпах людзей. Алексей Карпюк завёз мяне і Васіля Быкава на пазычанай у сакратара абкама па ідэалогіі Ульяновіча, Белай Волзе, у Зэльву. Карпюк ведаў, куды едзе, бо, напэўна, ўжо там быў. А мы зайшлі ўпершыню на той ганачак драўляны. Гаспадыня адчыніла дзверы і шырока раскрыла рукі, усцешылася. Пасадзіла ў пакоі за круглы стол. Там была канапка, палічка, зробленая з дошак, якія пакладзены на цагліны. На сцяне вісела добрая карціна, пейзаж з хатай і мастком. Шмат статуэтак зуброў і мунштукі. Збіраў іх муж Янка. Я знайшла сабе месца каля печкі. Ларыса Антоновна замяніла абрус, насіла грыбы, гуркі, печыва, паставіла варыць бульбу на газавай двухкамфорнай пліце. Я ў чужой кухні не ўмею дапамагаць, таму сяджу ціха, каб не перабіць посуд. Размаўлялі Янка і Васіль. Янка ўмеў гутарыць пра ўсё, меў вялікую бібліятэку, грошай не хапала на тое, каб выкупіць пачкі, які ён выпісваў кнігапочтай. Дзве яго бібліятэкі, адна ў Празе, адна ў бацькоў да яго ссылкі ў 1948 годзе, загінулі. У сяброў яны прасілі толькі кнігі. Сын Юрка з Беластоку прывозіў кнігі. Янка пачаў расказваць, як яго, беларуса, не прынялі палякі ў віленскі універсітэт, а Браніслаў Тарашкевіч дапамог яму з Вільні праз зялёную мяжу перайсці ў Прагу. Урад БНР падпісаў з чэхамі дамову аб бясплатнай вучобе таленавітай беларускай моладзі ва ўніверсітэтах Чэхіі. У 1936 годзе ён скончыў медычны факультэт Карлава ўніверсітэта, застаўся ў Чэхіі. Да яго прыехала Ларыса Антоновна з Юркам у канцы 1937 года. Ларыса Антоновна пра гэтыя падзеі апавядала так. Прыехала яна ў Зэльву на падводзе, па даручэнню бацькі. Зайшла яна да Геніюша ў хату і ўбачыла Янку. Ён размаўляў па-беларуску. Паразмаўлялі. Яна падумала, калі ён выйдзе за мной з хаты, то гэта будзе мой лёс. Выйду за яго замуж. Ён выбег за ёй, дагнаў і пацалаваў у вусны. Пра жыццё ў Празе яна апавядала шмат. І галоўнае казала, той культуры, якою ёй дала сям'я ў жлобаўцах, ёй хапіла, каб увайсці ў асяроддзе эміграцыйнай інтэлігенцыі. Яе бацькі ўсё ж былі шляхтай, не сялянамі. Яе дзед Павел Міклашэвіч быў самым багатым чалавекам у наваколлі. Выступалі мы ў гудзеўскай школе з ёю. Заехалі ў вёску Палаўкі, куды перавезена была хата Міклашэвічаў. Ларыса Антоновна пасядзела на сваім парожку. Ён адзін застаўся ад хаты. Вясковыя людзі пазналі яе, пачалі называць паняй. У Празе яна трапіла ў самае высокае асяроддзе, спынілася на пачатку дзядзькі Васіля Захаркі, прэзідэнта Беларускай Народнай Рэспублікі. У той жа кватэры, але асобна, жыла Марыя Крэчаўская, удава па прэзідэнту Пятру Крэчаўскаму. Ехала я з Зэльвы зусім другім чалавекам. Упершыню даведалася пра Беларускую Народную Рэспубліку, тата мне нічога не апавядаў. У падручніках пра гэта не ўспаміналі. Выкладчык літаратуры ў інстытуце прачытаў некалькі вершаў Наталі Арсеньевай. Я пачала перапіску з Ларысай Геніюш. Летам 1965 года яна прыехала ў гародню павіншаваць мяне з нараджэннем сына. Прывезла белыя лілеі са свайго садочка, не горшыя, чым з Галандыі. Бывалі ў нашым ліставанні перапынкі. Нехта абгаворваў мяне, або яе надта вымучалі мясцовыя начальнікі, што яна пачынала шкадаваць мяне, каб не выключылі з работы. Увесь час яны забіралі ў яе гарод па градцы, урэшце на яе зямлі паставілі грамадскую прыбіральню, і градак не засталося. Толькі пад акном кветкі раслі. Усё прыдумвалі, каб ёй было дрэнна. Аўчарку Альму атруцілі. Гаворыць Радыё Свабода, вы слухаеце ўспаміны гарадзенскай паэткі Дануты Бічэль. Іван Пятровіч працаваў у паліклініцы гінеколагам. Зэльва перайшла размаўляць па-беларуску. Так размаўляў іх лекар, якога яны паважалі як добрага лекара. Але зарплата ў яго была самая нізкая. Праца ў Празе і пакуты ў гулагах. Гэта 20 гадоў. Не залічылі ў працоўны стаж. Яго часта пасылалі на перакваліфікацыю. То ў гародню, то ў Менск. У Зэльву часта ездзіць не выпадала. Я працавала ў школе, выхоўвала двое дзяцей. Улетку дзяцей пакідала ў вёсцы Біскупцы. Тата мяне асцерагаў. Ездзіць да той жанчыны небяспечна. Але ж яна паэтка і такая добрая. Пярэчыла я тату. Адзін раз прыехала да Ларысы Антонаўны з бядой, з дзецьмі. Яна мне туфлі ад гразі памыла. Яна абдароўвала мяне то хусцінкай, то ніткамі махеры на шапку. У мяне ж прасіла толькі кніжак, зрэдку дастаць лекаў. У той час быў умацаваны ў ваўкавыску міжраённы аддзел КДБ, каб, не дай Бог, геніюшы не ўзарвалі савецкі лад. Як я прыязджала да Ларысы Антонаўны, суседка, якая займала першую палову ад вуліцы хаты іхніх продкаў, паведамляла. Вельмі хутка пачыналі прыходзіць жанчыны з патрэбай, з пазычкамі. Заклапочаныя раптам пераводзілі вочы на мяне і пыталіся: «У вас госця, сваячка, адкуль прыехала?» Надоўга Ларыса Антонаўна ім казала праўду, хто я. Мне казала, што ў інтэлігенцыі няма другой радні, акрамя духоўнай. І няма нідзе на свеце другога такога народа, які так бы ненавідзеў сваю інтэлігенцыю. Яна ўмела і любіла выпякаць пірог ці печыва. У металічнай печцы, пакуль цеста пяклося, яна чытала вершы высокім святочным голасам, падважаючы плячуком. Мы з ёю выступалі ў Зэльвінскай школе-інтэрнаце для хворых дзяцей. Усім вядомая фатаграфія таго выступу. Стаяць на ганку са снапкамі бэзу. Быкаў, Генію, Шкарпюк і я. Была яна запрошаная ў гродзенскі пединстытут, а я хадзіла пры ёй. А печыва пяклося. Я слухала, як яна чытае. У яе былі заўсёды новыя вершы. Яна не ведала, як гэта паэту не пішацца вершы. Мы паэты, высокі ўзлёг. Мая мова, як шчасце на вуснах. Сонца болей золата не плавіць. У Чэслава Мілаша, калі ён стаў лаўрэатам Нобеля і прыехаў у Кракаў, студэнты запыталі, як ён піша вершы. Ці пачынае і не ведае, што атрымаецца, ці ведае наперад, пра што будзе пісаць. Чэслаў Мілаш адказаў, што ён заўсёды ведае, пра што будзе пісаць. Але першы радок верша з'яўляецца сам, ад Бога. А далей такі дэманчык з боку назірае, як мучыцца чалавек. Ларысе Геніюш першы радок таксама даваў Бог. Але і сама яна не аборай у хлеб кроіла. Яна, як малое дзіця, блытала лагічны сэнс. З гэтага стварала мастацкія вобразы. Толькі звонку выглядала, што радкі яе не прычэсаныя экспромты. Яна іх сцягвала нейкімі невідочнымі клямарамі, дасканаліла філігранна, укараняла ў сялянскую глыбіню. Па яе паэзіі можна арыентавацца, якія яны ёсць. Беларусы ад касы. Нам сняцца высокія травы, пракосы, як паясы. Касавіца для нас забава. Вядома, і яна стварала не адны шэдэўры. Ёсць і ў яе проза вершы, але сапраўднай паэзіі болей, чым ва ўсіх. Я думаю, чаму яна так сур'ёзна рыхтавала свае круглыя даты жыцця? У побытавай культуры беларусаў зусім не было такіх святаў, як дні нарадзінаў. Святкавалі імяніны. Да Ларысы Геніюш на 60-годзе з дня нараджэння і на 70-годзе ўжо без янкі збіралася ўся творчая інтэлігенцыя. Але класікі не прыязджалі, бо ведалі, што шмат там даносчыкаў, ці, як яна казала, стукачоў. Мяне перасталі запрашаць на дні дзіцячай кнігі, якія святкавалі ў вясновыя канікулы. Пасля таго, як хлопчыку з Зэльвы на кнізе я зрабіла надпіс: «Вучыся так любіць Беларусь, як твая зямлячка, паэтка Ларыса Геніюш». Хлопчык паказаў кнігу бацьку. Бацька занёс яе ў райкам, а там склікалі бюро, і ў той жа вечар кнігу транспартавалі ў гродзенскі абкам. Яна захоўвалася ў сейфе таварыш Емельянавай як вельмі небяспечная рэч. Емельянова не магла мяне вылавіць, каб правесці раз'яснительную гутарку. Нарэшце ў некім зале яна мяне затрымала. Але гэта ж не ва ўласным кабінеце, дзе сцены дапамагаюць. Прапанавала сесці. Селі. Чаму вы не ўплываеце на гэту Ларысу Геніюш як савецкі чалавек? Я мусіла сказаць праўду. Затое яна ўплывае на мяне як старэйшая, вопытная і больш таленавітая, чым я. Калі Юрку ў Беластоку зрабілі аперацыю, прыйшла тэлеграма, завераная галоўным лекарам бальніцы. Па такіх тэлеграмах афармлялі дакументы на выезд без чаргі. Але яе да сына не пусцілі, яна плакала з адчаю, што з ёю не здаралася ніколі. Так і не наведала яна сына Юрку пасля такой цяжкай аперацыі. На пахаванні мужа Янкі Ларыса Геніюш паводзіла сябе гэтак жа годна, як Жаклін Кеннеді, жонка забітага прэзідэнта ЗША. Аднойчы ўвечары мы размаўлялі ў яе дома. Я спытала, ці раўнавала яна свайго Янку да жанчын, якія прыходзілі да яго, як да гінеколага. Яна адказала дыпламатычна: «Ды калі б раптам цяпер, якая прыхільніца яго пераступіла парог маёй хаты, я расцалавала б яе. Быў ён варты любові, калі падабаўся ні адной мне». І пераводзіла размову на жарты.